Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Konu inşallah konum nasip olsa muhteremler. Dünya hayatı ve ölüm. O zaman tam tevabakete ve ilahide böyle. Uygun geliyor buna da be sohbete. Elhamdülillah. Önce bakalım inşallah. Nedir dünya hayatı? Şu an dünyadayız tabii. Şu anda. Ama bize evvel çok yoruldu bu dünya, çok muhtemelen böyle. Kaç trilyonlar, katrilyonlar geldi bizden önce böyle. Arkada nereye gelecekler? Kimse burada kalıcı değil muhtemelen böyle. Yani yalan dünya, fani dünya, insan aldatan bir dünya. Böyle. Aldanan orada kaybediyor muhtemelen. Mevlam buyuruyor bizlere, Ankebut 64'te, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma hazret dünya, ve ma hazret dünya lehvün. Ve ma bir şey değildir. Hazil hayatı dünya, şu dünya hayatı. Yani dünya hayatı aslında bir şey değil muhtemelen böyle. Neden? Geçici, fani. Geçici, fani ama burada kalan kalmıyor muhtemelen. Art taşınıyor ama o var böyle ya. O da muhtemelen böyle ya. Burada yanlışlar, hatalar. Orada bir de sorgulama var mahşerde muhtemelen böyle. Yani mahşerde sorgulama olmasa tamam yalan olsa ölelim. Ama öldük muhtemelen böyle ya. İşimiz zor muhtemelen. Zor muhtemelen böyle. Gelen gidiyor değil mi? Gelen gidiyor muhtemelen böyle. Gelen gidiyor. Giden gelmiyor. İlla lehvün ve le'ib. O zaman iki şey bilir. Dünya hayatı lehiv, lehviyat ve le'ab oyun. Lehiv, lehviyat eğlence, eğlenme, oynama, oyun. Şimdi çocuklar eğlenir çocuklar. Oynar çocuklar. Değil mi? Büyükler ne yapıyor? Büyük oynuyor aslında. Ne fark ediyor? Küçük çocuğun oyuncağı küçük olur, bizimki büyük olur. Mesela bir kız çocuğu bebek de oynar, bebek oynar. Küçük bebek de oynar. Erinir büyür, bu defa ne yapar? Canlı bebek de oynar. Oyun almadır. Küçük çocuk araba oynar, kamyon şunu oynar, bunlar böyle. Büyük insan ne yapar? O da kamyon oynar, büyük kamyon oynar. Ev yapar ufak çocuk mesela. Birisi ev yapar böylece. Şimdi nedir eğlence? Eğlenilen şey eğer haram günah olmasa bile gaflet. Hayatına boşa harcama. Yani bilebilsek muhteremler en büyük sermaye, ana sermaye ömür. Ömür muhteremler. Her nefeste bir damla damlıyor muhteremler. Her nefes bir damla damlıyor bu nefesinden böyle. Yani burada ne alabilirsek o bizim böyle. Alabilir böyle. Şimdi lehviyat, eğlence, gülme, süslenme, oyunlar, şunlar, bunlar bu şekilde böyle. Ya bunlar haram da karıştır, mekruh da karıştır. Yani hiçbir şeye karışmasa bile ne olur? Bir şey karışmasa bile demir boşa geçiyor bu tarafa böyle. Eğlence. Şimdi Rabbim bizi ne yarattı? Değil mi? Yani oynayın diye değil muhtemelen böyle. Değil bu şey böyle. Mevlam bizden kulluk istiyor. Kulluk. İlla liya'budun. İlla liya'budun. Bir padişahın kızı varmış. Bir de kızı varmış. Bunu çok seviyor padişah kızını. Herkes sevdiği gibi. O da kızını seviyor. Kız da bir yetişiyor. Elme çağına geliyor. Babası padişah olduğu için isteyenler çok talepleri. Yani üst tabaka. İsteyenler çok. Padişah da bazılarını vermek istiyor. Kız istemiyor ama. İstemem. Ya kızım ne böyle yapıyorsun? İspit ederim, razı olma, eline istemiyor yani böyle. Bazen bunu sıkıştırıyor. Niye böyle yaptın kızım böyle diyor. Bakın kız şöyle muhtemelen. Baba diyor, eğer ben diyor, bir çoban kızı olsaydım, onu istemezlerdi bakmam böyle. Benim bir çoban kızı olsaydım, onu istemezlerdi. Ona beni ne istiyorlar? Sana damat olmak için. Sana damat olacaklar. Belli makalara gelecekler. Şu bu olacak. Amaçları ben değil diyor ben. Onlar beni sevdiğinden değil. Ama senin paylaşı olduğu için diyor, sana damat olacaklar. Tabii belli makam gelecekler böyle diyor. Ben diyor, beni seven ölmek isterim böyle diyor. Beni sevsin, onu elleyin böyle. Peki ama kızım, nasıl bunu anlarız? Kalbi yaramayız ki sana kalbini. O zaman kalsın diye böyle. Şimdi bu topluyor ulemaları, topluyor alimleri. Bana bir çare bulun bakalım diyor. Ne yapacağız buna? Tabii herkes boynu büküyor. Allah bilir diyorlar. Doğrusu da burası da böyle. İşte birisi, uyanık olan biri, yani gönül uyanık. Biri diyor ki, sultanım, padişahım diyor, silah diyor, bir gün için ver diyor. De ki diyor, işte kızım elime çağına geldi. Kim ölmek istiyorsa şu günü saraya gelsin dedi. Hepsini davet ediyor böyle. Önce diyor sarayın bahçesini süslediyor böyle böyle. Sonra alt salonu, salonu süslediyor. Bakın diyor böyle. Eğer işlerinde gerçekten kızını seven biri varsa o sağa sola bakmaz. Altına bir göre bakmaz böyle diyor. Ağaçya bakmaz diyor böyle. Onun göre kız vardı böyle diyor. Bu da belli olur böyle diyor. Kız da bunu, bu görüşü beğeniyor, tamam abi diyor. O gün geliyor tabii, zaten bahçe büyükmüş, ağaçlık, şeylik, meyvelik bahçe böyle mükemmel şekilde. Halk topluyorlar şimdi, elbette isteyenler. Herkes geliyor tabii, serbest. Geliyorlar böylece, kız böyle bir yere bakıyor böyle. Gelen o şu ağaca bak, meyvesine bak, hiç olmayan meyveler. Bahçe başladı burada. Ona bak, buna bakıyorlar, yeşile bak, şekle bakıyorlar, korktular derken her ilgilenir böyle. İşte bir gencin biri önü evin başına hiç ama bir yere bakmıyor böyle. İçine salona giriyorlar şimdi bunlar. Gözleri kamaştıran böyle mücevherler, şunlar buna süsler püsler böylece. Herkes ona bakarken aynı genç hepine bakıyor bu şekilde. Kız tamam diye bunu elindirim böyle muhtemelen böyle. Onu elindirim böyle. Şimdi bakın muhteremdim böyle, bir kız, beşer, insan değil mi? Ne istiyor baktım böyle, ihlas-ı samimi istiyor böyle bak muhterem böyle. Allah istemez mi? Değil mi muhterem böyle ya? Yani gerçekten saza git, düğün salonuna git, oraya git, buraya gittin bu şekilde böyle muhteremler. Eğlen, gül, oyna, kahkaha, şunlara, bunlara bu şekilde böyle, ömrünü böyle tüket böyle. Allah bunu istemez muhterem değil mi böyle? Allah konuda ihlas istiyor. Allah konuda Celle Celaluhu öyle. Demek ki oyun eğlence yani haram günü olmasa bile ömrü boşa tüketme bir de gaflet oluyor insanın gaflet batırıyor böyle. Bir insan fazla güldü mü, insan fazla eğlendi mi, bir kişi bir yere fazla verdi mi, aklını, gönlü bir yere verdi mi fazla, o kişinin kalbi kararır muhtemelen böyle. Kalp karardı mı, kalp duyarsız olur. İbadete zevk alamamadır hep böyle. Ne kadar hacca gitsin, ömreye gitsin, namaza gelsin, beş tane kılsın, camide gelsin, cemaate kılsın. Ama o kişi namazdan falan zevk alamamadır hep böyle. Gönül ölmüş böyle, gönül kararmıştır hep böyle. Yani gönül koruma gerekiyor böyle. Beni dar ahirete, benim bile dar ahiret ise böyle, beni dar ahirete. Ahiret yurdu ise lehiye o nedir? El hayvan hayat olur böyle. Yani hayat, gerçek yaşam ahiret cennet yani böyle. Cennet budur böyle. Neden? Cennette bir defa ölümsüz bir hayat. Yani bir geçici değil. Şimdi dünyada kimse bir gün yarın başına geleceğini. Kimse bir gün yarın başına geleceğini böyle. Hatta kimse bilmiyor, yarın sağ çıkacağını da insan bilmiyor. bir kalp krizi gelir, tansiyon birine çıkar, insan başı bir çarpar, beyin kanaması olur, yok deprem olur, şu bu olur, ecel gelir mi? Bunlar bir sebep bunlar. Önemli değil bunlar aslında böyle böyle. Yani kimse yarını bilemiyor muhtemelen be. Kimse geleceğini bilemiyor böyle. Kişi işte akıllı olsun, önlem olsun, ileriz geleceği için, yaşlı için böylece onlara sökme muhtemelen böyle. Hayat değişik muhtemelen böyle. Hastalık var, yaşlıklı muhtemelen. Hastalıklar var. Gözü görmez, ağzında damağa gider, şunlara bunlara gider derken böyle. Yani dünya hayatı sonu zaten acı muhtemelen sonu böyle. Değil mi? Ahiret, Mevlam biliyor, lehiyel hayvan. Hayat olur muhtemelen böyle. Hayvan burada, mastar olur gülüyor burada böyle. Hayat, ahiret hayatı böyle. Cennet hayatı böyle. Ne var cennette muhteremler? Önce bunun en başta gelen güzelliği, ölümsüz hayat. Ölüm yok muhtemelen böyle. Ölüm yok muhtemelen. Peki ama bir insan ölmeyecek ama yaşlansa ne olacak? Mesela 300, 500 sene, 1000 sene, 1 milyon sene yaşadı böyle. Dünyadaki yaşlanma olsa ne olur cennette? Yine kıymet olmaz cennetin hatırlayan böyle. Evet cennet çok güzel, hayal ötesi ama kişi yaşlanmıyor, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, artık beli bükülmüş, ağzına çiğni yemiyor, dişi dökülmüş. Olmaz mı muhtemelen? Ne var cennette? Yaşlanma yok mu? Yok yok yaşlanma yok. Aynı yaşta kalıyorsun böyle. Yani bir insan cennete girerken hangi boyda, hangi kiloda, hangi yaşta ise hep orada kalıyor böyle. Kilo da olmuyor cennete muhtemelen böyle. Şimdi dünyada ağaçlar var mı muhtemelen böyle be? Yani kuru ekmek bulamayanlar var. Günümüzde de muhtemelen böyle. Ağaçlar böyle. Dünyada öyle insan var ki fazla gıdadan hasta. Kendini frenleyeyim aklım muhtemelen böyle, böyle. Hatta ülkemiz olsun, böyle, Avrupa'lı olsun, Amerika'lı olsun böyle ülkelerde hastalığın çoğu fazla gıdadan muhtemelen böyle. Kilo almak muhtemelen böyle, böyle. Halkıdan muhtemelen böyle. Yani tokluk hastalığı. Böyle. Şimdi dünyada bak, kişi ne kadar var da olsa, malı mülkü var, serveti var, her imkanları da var, iştahı da var. Ama fazla yemede korkması gerekiyor ve korkuyor çoğu muhtemelinde. Özellikle hanımlar. Hanımlar mesela böyle. Sosyal hanımlar böyle. Aman kilo almayayım diyor böyle. Spor salonuna gidiyor, oraya gider, buraya artık böyle şunları bunları yaparlar böylece. Aman güzelliği kaybolmaz muhtemelen böyle bak. Cennet ne var cennetin muhtemelinler? Öyle bulacak. Kulu veşrebu heniyen ama bak. Kulağı işin heniyen. Hem afet sindirir böyle. Hatta cennette yenen gıdalar inmiyor muhtemelen bağırsak, inmiyor bağırsaklara muhtemelen böyle. Bağırsak çalışmıyor da böyle böyle. Ne oluyor peki gıda, alınan gıdalar? Ya bu var, bol bol muhtemelen. Mevlam buyuruyor, külü yiyin kulum, bol bol yiyin. İçin cennet meşrubatından. Ne oluyor bunlar muhtemelenler? Hem bundan sindiriliyor, şeffaf çok. Nur, şeffaf böyle. Kişi onu zevk için yiyor. Yani kokusu, rengi, görünümü, her şeyi insan tatmin ediyor. Her şeyi böyle böyle. Şimdi mesela bir insan dünyada bir elma alır, bakar ki çok güzel görünümü, rengi güzel ama tadı iyi değil. Öyle elma alır kişi mesela görünümü iyi değil böyle. Dışta göstermiyor, iş olabilir böyle böylece. Ama cennet öyle değil muhtemelen böyle. Cennet her duyu organını tatmin ediyor böyle. Önce göz ondan renginden, bunun kokama duyusu ondan kokusundan anlatır. Tat onda alıyor bunları. Ne oluyor bunlar? Hemen sindiriliyor muhtemelen hemen böyle. Sonra ne oluyor bunlar böyle? Bir gerilti gün sen böyle, gaz. Bir gerilsin böyle, çık bir tam o kadar muhtemelen böyle. İnmiyor bağırsaklara. Ne inmiyor bağırsaklara? Eğer enerjisi olur, bağırsak enerjisi, tuvalet lazım muhtemelenler. Anne babamız niye cennetten çıkarıldı, sürüldü? Derler. O yönde sürüldü muhteremler. Yediği ağaç, şeceri, memnun yasak ağaç neydi böyle? Dünya ağacı mı? Tek var böyle ağaç böyle böyle. Onun için ne oldu böyle? Yediği ağaç, o yedi meyve yiyince mideye gitti. Oradan bağırsa indi. Hem idrar, Hem dışkı. Zordu muhtemelen baş bunları ben de geldi. Eyvah! İn bakalım dünyaya, oraya gidin bakalım tuvalete muhtemelen böyle böyle. Yani cennette tuvalet deri yok muhtemelen böyle böyle. Yani baş tuvalet muhteremler, yani yemekten çok daha zorunu çıkarmak. Yemenin külfeti var. Bunu kazanma gerekiyor, alma gerekiyor, evinde pişirme gerekiyor, sofrayı kur, boz çıkar, şunları bunları. Ona çok külfeti çok muhtemelen, çok külfeti ama. İnsanlar katlanıyor. Ama bir de onu çıkarmak da çıkarmaktır evvel. Hele bir yolda işte sıkıştı, arabada şurada sıkıştı ama böylece. Bir de istersen bu işten böyle, eyvah koş bakalım böyle. Patır kötü mü adam yok böyle. Cennette bak yok mu adam böyle. Bak cennette mi adam böyle. Ne oldu? İyi içiyorsun, yiyorsun bol bol bu şekilde böyle. Ama tuvalet çıkmadı mı adam böyle. Çıkmasın tuvalet böyle. Sonra dünyanın gıdaların içinde çok postaları var. Fazlalık böyle. Postalar muhtemelen. Bir kısmı atıyor kalan bağırsaklar bunlar. Onlardan posta. Yine kana geçiyor bunlar bazıları. Ne oluyor bunlar bu sefer onlarda? İşte burun akıntısı oluyor muhtemelen. Kulak kiri oluyor, göz eşiği oluyor, ter oluyor. Şunlar bunlar oluyor bunlara böylece. Salgılar oluyor. Cennette o da yok muhtemelen böyle böyle. Bir de ne var cennette? Kıyamet yok muhtemelen böyle. Geç bu şekilde. Aynı yaşta 33 erkek kadın muhtemelen. Aynı boyda. Adam Aleyhisselam boyunda erkek muhtemelinde. Herkese peygamber ahlakında, herkese Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde. İnsanlar gayet güzel ahlak, güzellik, temizlik, pak insanlar bu şekilde. Bir de orada çalışma yok muhtemelinde. Her şey bedava muhtemelinde böyle, böyle. Bol, doğal yani muhtemelinde böyle. Doğal böyle. Öyle genetiğine bozulmamış mıdır böyle? Hormon değil mıdır böyle? Kalktığımız yok kalkmaz mıdır böyle? Tam doğal mıdır böyle? Daha böylece. Doğal ama bir de şu vardı mesela şimdi ağaçlar böyle böyle. Zaten o dizinin güzelliği ağaçlar. Akarsular mıdır böyle? Yani meyve ağaçları böylece. Şimdi dünya ağaçları var. Dünya ağaçları nasıl oluyor? Kökü yerde. Hatta kökü biraz çıktı bir yerden. Ağaç kuruyor. Böyle. Yere bağımlı. Toprağa bağımlı. Böyle. Dünya ağaçları işte nedir? Cennet ağaçları kökü yukarıda muhtemelen. Dalaşlar böyle. Yani cennette ağaçlar toprağa, suya, havaya bağlı değil muhtemelen böyle. Toprağı yaratı muhtemelen böyle. Dünya her şey bir şeye bağımlı. Her şey dünya bir şeye bağımlı. Dünya böyle. Dalar aşağıda. Canın bir şey istedi. Oturduğun yerden. Oturmuştu ağaçların altına. Su akıyor. Ne akıyor? Diyorsun sen be. Akar Allah diyor. Allah diye akıyor muhtemelen böyle. Zikrullah böyle. Kuşlar o ağaçların dallarına. Cennet kuşları muhtemelen. Çok güzel ama böyle. Tüyleri, kanatları, farklı bir şeyler böyle. Bir de onu Allah zikrediyorlar. Ama açık net şekilde zikrediyorlar böyle. Her kuşun türüne göre zikri değişik ama. Kim mesela ya Allah, kim ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Semi, ya Hayy, ya Kayyum böyle ve zikir meclisi o dönemde. Oturmuşlar mesela dost ahbaplar sohbet ediyorlar kendi aralarında. Tabi dünyada konuşuyorlar. Canları şimdi evden istiyor. Efendim işte kalk da sen daha gençsin, sen topla yok. Hep aynı işte mutlum. Öyle düşünüyor değil mi mesela? Abi sen daha gençsin bak daha sen çıktın derler mesela. Yok böyle. Hep aynı yaşta böyle. Hatta mesela baba, dede, torun aynı yaşta mıdır böyle bak. Yani çürük, küçük ölmemişse ya çürük böyle. Ergin ermişse. Dede, baba, deden dedesi, deden dedesi, torunu aynı yaşta mıdır böyle. Aynı boyda. Aynı yaşta. Peki ne olacak muhtemelen? Ağacın dalı eğilecek mi diyor bak, eğilecek böyle. İslam böyle, ağaç eğilecek bu şekilde. Ondan koparıyorsun. Sonra cennet meyvelerinde posta yok muhtemelen. Artık yok böyle böyle. Yani kabuğunu soy, işte çekirdeğe şusup yok muhtemelen böyle. Olduğu gibi yeniyor. Elini çırıştırmıyor muhtemelen böyle. Şimdi dünyanın esnaf mesela bazı meyveler böyle. Tabii kabuz, kavun mesela, şeftali, şu bu. İnsan eli tabi çürüştanıyor böyle böyle. O da yok mu böyle. Cennet nimetleri. Sonra cennette uyku da yok muhtemelen bakma. Uyku da yok böyle. Uyku cennette böyle. Uyku nedir? Gaflet. Yani ihtiyaçlar, bedenin ihtiyacı var uykuya. O da yok cennette muhtemelen. Uyku yok böyle böyle. Gece yok. Hep gündüz. Zaman birimi yok ama. Ne zaman geldin? Dün. Ne zaman? Yarın görüşürüz. Bak muhtemelen böyle. Yarın yok. Gelmek yarın. Hep aynı gün. Aynı muhtemelen böyle. İşte bir hafta sonra buluşalım. Yok muhtemelen böyle. Hafta yok muhtemelen böyle. Hep aynı an böyle. Aynı iklim, aynı ısı. Yani değişmiş bunun böyle. Hava soğudu, sıcak oldu, terledim yahut üşüdüm. Aklım var böyle. Yani hayat o işte muhtemelen hayatımdan böyle. Hayat da muhtemelen böyle. Sonra cennette herkes iyi. Eğer günahları varsa, zaten kötü huy günahtan kaynaklanıyor muhtemelen. Her günahın kökeni kötü huydur böyle. Ve fazla mı çabuk kızıyor, öfkeli mi? Oradan girer muhtemelen. Şehvetten girer, hırstan girer böyle. Kimse böyle günahkar bu cennette. E günahkar ölmüşse ne oluyor? İman olduğu halde cenneme girecek, temizlenecek. Bilecek muhtemelen böyle. Ahlak güzel böyle. Her birbirini sevecek muhtemelen böyle. Toplan böyle, sohbet et. Şimdi cennette bir de yer çekimi yok. Şimdi mesela dünya oturuyor insan değil mi? İnsan bir ayağı şey yapıyor. İnsan bir dayanı çekiyor, arıyor böyle. Ayağını çekeyim, ben ne yapayım? O yok cennette muhtemelen. Kilo sıfır. Sıkılma. Yer çekim yok. Sıfır kadar insan böylece. Herkes de iyi. Yani kim konuşsun güzel konuşur muhtemelen böyle. Ondan sonra böyle sohbetler böyle, arkadaş kendi aralarında böyle sohbetler. Ama namaz vakti geldi, yok namaz yok cennette muhtemelen. Namaz yok. Şimdi cennette namaz olsa, farz olsa cennette, onu kılmak için ne olacak bu sefer? Yani çıkması gerekiyor. Kılmazsa istendir Allah-u Teala'yı. Bak muhtemelen böyle. Hep bakıyor muhtemelen böyle. Yani şu kısa ömürde muhtemelen böyle. Şu kısa ömürde böylece, yani ömrümüzü böyle oyunu eğlenceye vermesek muhtemelen böyle. Oyunu hayatı boş harcamasak muhtemelen böyle. Harcamasak böyle. Şu hayatı yerine kullansak böyle. İşimiz Allah'a de bir yansa. Gün Allah aşkını tadabilse. Böyle. Tadabilse. Ondan sonra ebedi cennete bak. Oruç yok cennette. Namaz yok cennette. Abdest yok cennette. Zevk safa muhtemelen böyle. Her an böyle değişiyor insan zevkleri böyle. Değişiyor diyecekleri. Mevlam Resulü'nde levkânû ya'lemûn var ama. İnsan bunu bilebilirler ama. Ahiret hayatını insan bilseler böyle yani. Dünyanın ayrımı. Bilseler onu böyle. Mesela iyilik var aynı cennette devam ediyor. Eşlere gelen beraberle böyle böyle. Ama hiçbirine gönlü kırmamak böyle böyle. Çünkü bir sebep kırmaya muhtemelen böyle. O anneye yemek pişirmedin, geç kalmışsın, tuz az olmuş, yok mu böyle? Yemek pişmiyor, ateş yok mu cennette böyle? Ateş cehennemde. Yok ateş mutlaka böyle. Her şey doğa mutlaka böyle. Ne istersen böyle. Mesela oturmuş böyle eşler, tuğba ağacının dalının altında, tarasta oturmuşlar böyle. Devamlı böyle huzur o mekanımda böyle. Devamlı huzur mutlaka insan böyle. Yani gönlün hoş mutlaka böyle. Mutluluk böyle. Her an böyle böyle. Bir saniye bu değişmiyor muhtemelen böyle. Şimdi dünyada çok şeylere havaya şartlara bağlı muhtemelen mesela. Şimdi mesela hava böyle bulutlansın, hava kararsın, insan işte karar muhtemelen böyle. Eşler hiçbir şeye aralığa bir şey bulamıyorlar muhtemelen böyle. Birine gücüne tartışacak bir şey yok muhtemelen böyle böyle. Her şey hazır, her şey bol. Ahlakta gayet güzel bu şekilde. E namaz yok, niyaz yok muhtemelen böyle. Oruç yok, zekat yok, mal, mülk yok orada mesela böyle. Mevlam buyuruyor, levkân yâlemûn, eğer insanlar bunu bilebilseler, bilebilseler, kimse almaz bu dünyaya muhtemelen böyle. Utbet-i Gülam diye bir evliliği vardır muhtemelen, Utbet-i Gülam diye böyle. Kendisi köleydi bak. Köleyken böyle evliya muhtemelen. Bir gece çok geç yatmış. Efendisi de izin vermeyi tabi yatamıyor köleler. Geç yatmış. Gece namaza kalkamamış muhtemelen böyle. Bir huri kızı cennetten geliyor, uyandırıyor. Ya gulam, kum salli. Bilal, kalk ne olur namaz kıl. Ben sana aşıkım. Çabuk bana kavuş cennete gel. Böyle. Bir genç öldü as-saadette. En zamanında. Genç öldü. Peygamberimizin çok sevdiği bir genç de böyle. Devamlı mescitte, devamlı Peygamberimizin yanında, hiç aranın yanında. Hazırlı seferde. Vefat etti tabi. Öldü. Peygamberimizin mezara mıdır böyle? İndi mezara. Fakat bunu bir peygamber bırakamıyor ama yere muhtemelen böyle. Bir de bırakamıyor böyle. Tabi bakıyor sahabeler. Yani sahabeler de böyle devamlı gözlüyor peygamberin her hareketini böyle. Bakla alıyor. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri bunu sanki kıyamıyormuş gibi bir türlü bırakamıyor mezara. Neyse biraz sahabeler bırak peygamber dışarı çıktı. Sonra sordu. Ya Resulullah ne böyle oldu? Buyurun muhteremler. Meleklere koştu. Hulle koştular. Bana verdi muhteremler. Kapıştı önünü kucağımdan böyle. Yani topa değmiyor muhteremler. Değmiyor muhteremler böyle. Şimdi mezar deyince, şimdi bazen bir mezara iki üç de gömülebiliyor mu? Zamanla da böyle. Mesela 100 sene önce orası mezarlıkmış. Tabii değişmiş, unutulmuş mesela. 300 sene, 500 sene önce mezarlıkmış böyle. Tabii aynı mezara, aynı yere bir kişi gömülebiliyor. Bir Allah dostuna sormuşlar. Evliya yani böyle. Hocam demişler ya. Bazen aynı mezara birkaç kişi gömülebiliyor. Mezar ya cennet bir bahçe ya cennet bir çukuru. Cennet çukuru böyle. İşte bunların içerisinde biri çok iyi. Biri orta, biri çok günahkar. Ama aynı kabirdeler. Ne olacak kabir? Ya hepsi adam mı olacak bunların? Tamam dostlar gülüyor muhtemelen. Onlar için zor değil onların tabi böyle. Odana bir soru şöyle yöneltiyor. Soruna şimdi. Sen diyor bazen de kötü rüya görüyor musun korku rüya? Görüyorum efendim böyle diyor. Peki sen korku rüya görünce diyor eşin bunun haberi var mı? Yani konudaki eşin yok yok. Söyledim bakmayın. Aynı yatakta, aynı yastıkta mı? Yatıyor karı koca. Biri mesela çok iyidir. Erkek kız, kadın hangisi böyle. Biri çok iyidir. Güzel rüya görür muhtemelen böyle. Rüyasında böyle. Peygamberi görür, sahabeleri görür, Kabe'ye gider, göklere çıkar canım böyle. Güzel güzel rüyaları görür böyle. Öbürü de günahkarsa ne olur? Ondan cehennem çukur yumda. Kötü rüya görür muhtemelen böyle. Kötü rüya görür böyle şey. Şimdi gelelim inşallah insanın doğuşu, dünyaya gelişi. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Tirmizi'de vahşi biyat hürcün mümini mine dünya. Bir müminin dünyadan çıkış ölümü nasıl oluyor böyle? İlla misle hurucu sabiye min batni ummihi. Bak peygamberimiz buyurdu bakalım böyle. Tabi peygamberler onların keşfi açık mıdır yani şeffaf böyle böyle. Şeffaf böyle böyle. Onlar her şeyi görüyor mudur yani böyle böyle. Yani ana karnındaki çürüğü de görüyor. Hatta evliler bile görür muhteremler böyle. Şair Bahattin Nakşibend Hazretleri muhtemelinde ana karnındayken böyle, ana karnındayken Emir Külah Hazretleri geçiyor evin önünden böyle, duruyor. Bak. Diyor ki yanındakilere, buradaki hanım hamile, gebe. Karnı bir çocuk var ama zamanın kutbu azam olacak benim tabi böyle böyle bak muhtemelen. Çünkü ana karnında anne de evde. Yani kadın dışarıda çıkmamış karnı mesela böyle. Bir şey görmüyor böyle. Anne evde. Çocuk ana karnında tabi böylece. Oradan geçerken duruyor. Bu evde bir kadın hamile, gebe. Karnında bir çocuk var ama diyor. Tamam kutbu azam olacak muhtemelen böyle böyle. Yani peygamber tabi dahisi bir muhtemelen böyle. Aleyhisselam böyle şey. Şimdi Peygamber'in buyurması, müminin ölüp dünyadan çıkışı, dünyadan çıkışı, berz haline geçişi. Neye benzemek buluyor? Misle hurucu. Yani şunu misali böyle buluyor. Çocuğun ana kadar çıkmasına benzer. Min zalikel gammi ve zulmeti, gam, keder, karanlıklar içerisinden. Hatta üç karanlık var böyle. İle rehu dünya, dünya rahatlığına, nuruna gelmesine, kavuşmasına böylece. Şimdi ana karnındaki çocuğa denilse ki diyor, yine başka adı şerifte, artık tamam diyor, işte 9 ay kal ana karnında, yeter artık, gel derse, ben bu rahatım derim tabii böyle, gelmedim tabii böyle. Alışmış hayatı böyle, bir onu biliyor muhtemelen böyle. Bir onu biliyor muhtemelen bu şekilde böyle. Bir örnek vereyim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam annesi doğurdu. Mağarada doğurdu muhtemelen, gizli doğurdu muhtemelen böyle. Yani Nemrut'tan korkusundan, şunu öldürmesin devletten. Hamileni koristan bile gizledi. Ondan bile gizledi. Doğumu gelince gittim mağaraya. Hala mağara duruyor muhtemelen böyle. Yani mağara. Doğduğum mağara Urfa'da yine bir muhtemelen böyle. İki yer, bir kanun ekir böyle. Bir su başına çıkmış böyle. Annesi de onu doğurdu. İbrahim Aleyhisselam'ı. Ama Allah kulübü evine getiremedi. Korktu tabii böyle şey. Orada bıraktı. Geceyi zor kişi evde ama gece uyku tutmuyor korkusundan. Tabii yeni doğan çocuk karanlık bir mağarada. Mağarada o zaman kale dışında yani bir açıkta dışarıda. Et vahşi hayvanlar böyle şey. Eyvah acaba buna bir şey olmasın yavrum diye böyle. Zor sabah yaptı. Savaşlı kale kapıları ilk işi giderken bu da mağaraya gelip baktı. İki tane aslan. Bana kapısına oturuyorlar. İki aslan böyle. Eyvah dedi. İki aslan. Bu da şimdi parçalanmıştı benim yavrum böyle böyle. Böyle artık kanı dondu. Adam atan bir nefesi kesildi. Dedi ki aslanın biri gel bacım gel dedi be korkma. Biz onu bekliyoruz buradan tabii böyle. Biz onu bekliyoruz buradan böyle. İşleri geldi. Her gün şu emzirmeye geldi böyle. Şu emzirmeye akşam üzere gitti evine böylece. Çocuk artık bir iki yaşına geldi. Konuşma bile başladı. Artık diğer çocukların yaşına geldi belli, önce doğan çocukların yaşına geldi böyle. Karşına gelmişse. Şimdi annesi, yavrum dedi, sen dedi, eve götüreyim artık ben seni. Ev ne anne? İşte ev var, bizim evimiz var yavrum işte böyle, odalar var, şunlar bunlar var. Sonra bahçemiz var, bağımız var, şunlar bunlar var. Çarşılar var, dükkanlar var, şunlar bunlar var. Anne buradan büyük mü onlar? Çünkü bir mağara bir yoktu, hiç çıkmış mı baba? Çünkü bir mağarayı biliyor, bilmiyor bir şey. İşte ana karnındaki yavru da, ana karnında Mevlam buyuruyor, fiil zulümatın selas. Üç karanlıkta. İki zar, bir de ana karnı. Üç tane karanlıkta. Çünkü iki büktüm ana karnında böyle. İki büktüm böyle böyle. Yatmıyordum, uzanmıyorum böyle. İki büktüm halinde dizinin karnına yapışıyor. Duruyor bu şekilde böyle. Onun karnında. Dense ki çocuğa diyor, dünyaya gel. Ya dünya, ana karın çok da dünyaya göre. Kaç trilyon katı, katrilyon katı. Dünya ana karından mı? O kadar büyük. Çünkü ben burada rahatım ederim muhtemelen böyle. Şimdi insan da ahirete bilmediği için kişi ne yapıyor buradan? Korkuyor muhtemelen böyle. Korkuyor muhtemelen insan böyle. Gitme korkuyor. Yalnız ölüm acı mı muhteremler? Mevlam buyuruyor. Zâikatül mevüt kül nefsin. Her nefis ne yapacak? Ölümü tadacak. Zâikatül mevüt. Ölüm tadacak. Şimdi insanın doğumu nasıl oluyor? Ağrıdı mı? Sancı oluyor muhterem. Doğumu verdim sen böyle. Yani doğum sancı oluyor muhterem böyle. Ölüm nasıl sancısı var muhterem böyle böyle. Yani doğmak da kolay değil. Yani çocuk da zaman çekiyor. Annesi tabii doğum sanatı çekiyor. O da zor değil muhtemelen böyle. Hatta biliyorsunuz Hazreti Meryem validemiz Meryem validemiz muhteremler bir numaralı kadın. Dünya arasında muhteremler böyle. Yani en başta o muhteremler. Onun Hatice Validemiz gibi böyle. Fatma, Asiye. Dört kadın var böyle, böyle. En üstün böyle. Hazreti Meryem, o bir tane baştan böyle. Meryem, o İbrani dilinde çok ibadet anlamına geliyor. Çok ibadetin anlamına geliyor böyle. Yani doğuştan oraya teslim edildi, Meşid-i Aksa'ya verildi. Eniştesi Zekan'ın elinin terbiyesine büyüdü. Ömrü geçti böyle. Tabi konuya girmeyeceğim fazla muhteremler. Bu yıkanması gerekti. Ayetini, ikinci ayetini görmüş. Çıktı gitti kulübün dışarısına. Git böyle. Tenay birik doğuya doğru gitti böyle. Bir taş kenarına gitti böyle. Örtü örtündü. Yıkanacak burada böyle. Bir genç geldi. Beşlerin seviyor. Çok yakışıklı bir genç. Böyle. Yakışıklı, güzel bir genç geldi böylece. Dedi, Allah sen sığınırım bana yaklaşma, inkini takıya. Eğer mütakıysan, Allah'a korkuyorsan bana yaklaşma. Dedi ki, o melek, Cebrail selam muhtemelen. Senin sığın Allah Rabbim beni gönderir sana böyle. Diye böyle ki, gulame zekiye, sana bir çürük gibi edeceğim, çürük. Yani gebe karşısında şu anlaşılır böyle böyle. Nasıl oluyor şu an böyle böyle? Yani ben evli değilim, şu bu diye bu şekilde böylece. Cebrail üfledi muhtemelen, nefes sonra böyle bir. Yani etin altından üfledi böylece. O anda hamile kaldı muhtemelen böyle. Cebrail'in nefesi. Şimdi bağış örnek vermek gerekiyor, anlaşılması için muhtemelenler. İpek böceği. İpi bir ağzında, ağzın altında bir boru vardı muhtemelen böyle. İncilik bir boru böyle. Oradan bir salgı gelir, su yani, sıvı. Bir sıvı, su değil tabi, bir sıvı, bir salgı ona gelir muhtemelen böyle. Bu sıvı ne yapıyor? Ettiği anda sertleşik ipek olur bak böyle. Yani içindeki sıvı, su. Böyle. Dışa çıktığı anda ne yapıyor? Hava ile temas ettiği anda sertleşiyor, ipek şekilde olur muhtemelen böyle. Alıyor böylece. Koca kozu örüyor muhtemelen böyle. Kozu örüyor, onunla böyle muhtemelen. Aslında su. Yok muhtemelen böyle. Demek ki bir koza böceğinin ağzına çıkan bir sıvı salgı ne hava temas edince ipek oluyor muhtemelen böyle. Cebrail aleyhisselam muhtemelen böyle. En büyük melek, kutsal melek mi? Ruhu Kudüs. Kutsal melek muhtemelen böyle. O nefesin oluyor böylece. Hazreti Meryem onda hamile kaldı muhtemelen böyle. Tabi hamile anlayınca bu sefer şimdi korktuğu muhtemelen. 13 yaşında ama. 13 yaşında kız. Bakire kız muhtemelen. Eyvah! Ben şimdi ne yapacağım böyle? Nasıl bunu doğuracağım? Kimle anlatırım? Kim inanır bana? Korku içerisinde bu şekilde. Derken vakti geldi muhtemelen. Fecal mehal ila cizin nehreti. Mevlam buyuruyor. Fe'ecaehe el-mehaldu. Doğal insanı tutunca bu sefer Kudüs'ten çıktı, Allah başına gidiyor böyle. Ama çılgın gibi şok olmuyor böyle. El-mehaldu el-mehaldu el-mehaldu el-mehaldu doğum sancısı, doğum arası onu getirdi. Hurma kütüğü vardı bir tane. Betüllah deniyor vardı. 10 kilometre mesafede Kudüs'e. Doğu tarafında Kudüs'ün. Şimdi şu anda büyük şehir kasaba orası Beytüllah'ın. O zaman küçük bir köy bile değilim böyle mesela. Boş bir arazi böyle. Orada böyle. Bir sahra böyle. Boş bir yer. Hazreti Meryem validemiz 13 yaşında doğumsa tutuncunu aldı bu sefer. Bak 10 kilometreye gidiyor böyle. Gitti böylece. Karşıdan bir hurma kütüğü gördü böyle. İle nehle. Hurma ağacı gördü. Nasıl hurma ağacı? Mucize olacak ki muhtemelen böyle. Hurma ağacının başı kesik. Dalları kurumuş muhtemelen böyle. Bak dedim başı kesik. Şimdi hurma ağacı insana çok benzer muhtemelenler. Çok benzeyen tarafları var çok. Bunu sayamayacağım böyle. Biri şu böylece. Şimdi diğer ağaçları üstten böyle kes. Yani başından bir başına kes. Dalları var mı? Orayı görür muhtemelen böyle. Yani bir dalı kalsın oradan bir devam eder yine muhtemelen böyle. Hurma ağacının başını yukarıdan bir kestiğin anda ölüyor muhtemelen böyle böyle. Kuru böyle böyle. Bir de onun kurumaz kışın dalları, bu hurma ağacı başta kesilmiş, kurumuş yani kupkuru böyle, kütük. Dalda bir şey kalmamış. Ne yaptı Hazreti Meryem Validemiz? Doğum sancısı bunu hurma ağacına gönderdi de bak. Ecaip, oraya getirdi, gönderdi bu şekilde. Neden? Ona bir sarılacak. Yani bir derler, denize düşen, yalan sağlıktan böyle. O da boş arazide böyle doğum yapacak. İlk doğum tabii. Kimseye de sınırı açamamış. Kimse yok yanında. Hurma kütüğünü bir dost gibi böyle. Ona sığınacak. Hatta sarıldı ona böyle. Kâhî yâretenim bitti kalbi hazâ. Hükmesin istemesi ya. Ah ne oldu? Daha önce ölseydim de unutsam gitseydim. Keşke daha önce ölseydim. Ya. Bitti kalbi hazâ. Yani bu da olmadan önce keşke ölseydim. Hükümetin nesliyen mensiyya. Unutulur gitseydim böyle. Dedi böyle. Tabi doğum yaptı oradan muhtemelen burada bu şekilde. Rabbimiz, aziz cemaatimiz Kadir-i Mutlak muhtemelen böyle. Kadir-i Mutlak böyle. Yani haş Allah için güç bir şey yok muhtemelen böyle. Ne lazım ona şimdi değil mi orada böyle? Ne lazım ona böyle? Hurma ağacı hemen yeşerdi muhtemelen böyle. Yeşerdi muhtemelen. Hurma da verdi, taze hurma verdi böyle. Mevlam buyurdu ki hurmanın dalını kendini salla. Hüzü ile ki. Bizim de artık böyle. Hurmanın dalını tut, onu bir salla. Saldı, öne düştü hurma da dalına böyle böyle. Bir de yanına su çıktı, arı çıktı, su çıktı böylece. Su içti muhtemelen böylece. Şimdi buradan şuradan geldim böylece. Doğum sancısından, yani ayet-i kerimede veren böyle buyuruyor. Demek Hazreti Meryem'in doğum sancısı oraya götürür muhtemelen. Oraya götürüyor kendisine böylece. Şimdi demek ki doğum sancılı oluyor, ağrı oluyor, bir sıkıntısı oluyor bu şekilde böyle. Ölümünde böyle bir sancısı var, ölümde muhtemelen böyle. Ölümde kolay değil muhtemelen böyle. Ölümde de böyle, tabii can çekmesi kolay olmuyor bu şekilde. Fakat ne oluyor sonradan? Çocuk doğdu mu, dünyaya geldi mi, bir dışarı altlarda biraz böyle dünyaya gelme başladı mı, oh derdi muhtemelen böyle. Kocaman dünya. Böyle. Ana karnına bakarak, yani bir odada bir oda bir onun için böyle kaç bin katı büyük. Ana karnına bakarak böyle. Dünya böyle. Yeşillikte ağaçlar, havalar, şunlar, bunlar bu şekilde böylece. Bakın Peygamberimizin buyurması muhtemelen böyle. Ana karnına göre dünya kadar büyükse, rahatsa kabir de ona göre rahat dünyada bakılır. Kabir. Berzahane muhtemelen. Bırakın abi cenneti muhtemelen böyle, bak böyle. Kabire genişli muhtemelen böyle. Gözün gördüğü kadar şeffaf oluyor muhtemelen böyle. O kadar rahat oluyor böylece. Tabii kim ama burada kazananlara muhtemelen böyle. Yani kim burada kazanmışsa o da var muhtemelen böyle. Yani çok yazık muhtemelenler. Ömrünü boşa harcayanlar muhtemelen. Çok yazık muhtemelenler. Kim diyor mesela işte ben yaptım bana yeter. Ne bilirsin ya? Mizan tahtaya girdin mi? Tartıldı mı sahabın günahın? Geçtin mi saat köprüsünü? Neye güveniyorsun? Neye güveniyorsun böyle şey? Ölen kimse gelenleri görüyor mu törenler? Görüyor mu? Buyur Aleyhisselam Hazretleri innel meyyite ölen kişi yarifü men yahmiluhu. Ölen kişi onu kimle taşıyor tabutunu? Hepsi bunların biliyorum, görüyor muhtemelen bunları. Ölen kişi muhtemelenler. Öldü ama efendim, ölen beden. Ruh ölümsüz muhtemelen. Ruh ölümsüz böyle. İnsanın aslı ruh muhtemelen böyle. Ruh böyle muhtemelenler. Yani üzülen, sevinç duyan, keder duyan, korkan ruh muhtemelen böyle. Etkinlikler muhtemelen böyle böyle. Ruh muhtemelen böyle. Ölüm nedir böyle? Bedenin ölümü. Bedenin ölümü, yani organlar artık itaat etmiyor ona, ruha, dinlemiyor muhtemelen. Ruh yönetiyor bedeni aslında, ruh yönetiyor. Ama şu anda bedenler tabi oluyor bazı hallerde, her şey dedim böyle. Ölümleri böylece, yani insanın bütün bedeni felç olmuş muhtemelen böyle. Düşünün bir insan, Allah korusun, felç olmuş böyle. Ne göz kapı açabiliyor, ne parmağını kımıldayabiliyor, ama bilinci var mı böyle? Ama bilinci var. Gelene görüyor, konuşan hepsi duyuyor bundan böylece. Ama konuşamayacağım da gene muhtemelen böyle. Dili tutulmuşlar, perişte böyle muhtemelen böyle. Ölüm bu işte muhtemelen böyle. Yani bilinci var, her şeyi görüyor, konuşamıyorum bu şekilde böyle. Demek ki ölen kişi ne yapıyor değil mi? Kim taşıyor tabutunu? Aklına, o da gülüyor muhtemelen böyle. Onlar kim taşıyor tabutunu? Ve men yagsiluhu, kim onu yıkıyor? Teneşirde yıkayan muhtemelen böyle. Kim döküyor suyunu muhtemelen böyle? Kim döküyor suyunu? Kim yardım ediyor? Kim onu çeviriyor? Kim yardım, kim yıkıyor? Ve ne konuşuyorlar? Ona göre muhteremler. Rahmetli Fatma ne vardı? Pamukkale'de muhterem. İşte onu bilenler vardır burada işinizde. Epey var işinizde, biliyorum ben de böyle. O anlattı bir gün muhteremler. Onun bir arkadaşı varmış. Arkadaşı da tabii ona göre. Bak, o da boş gibi tabii böyle. Çok saymışlar böyle. Bir gün oğlu geliyor ağlayarak. Diyor Fatma teyze diyor. Fatma teyze. Annem rahmetli oldu. Annem bir iki tane vasiyeti var. Ne bunlar? Biri diyor Hafız abi diyor. Yani oğlu bunun oğlu için. O diyor salasını versin. Öyle de böyle böyle. Onun adı Kibar Hafız dedim ona Fatma Bey. Kibar Hafız selam versin. Bir de annemiz seni yıkamayı sen annem der diye. Vasiyetini sen annem yıka diye böyle böyle. Yıkar mısın? Yıkarmayan böyle böyle. Gidin yıkamaya muhtemelen bu şekilde. Aynen kendini anlatın muhtemelen böyle. Yıkarken rahmetli Fatma anne eline sabun yere düşüyor muhtemelen. Sabun yıkarken tabii. Kayıyor düşüyor böyle şey. O yatan arkadaşı Mehta teneşi yıkamıyor. Elini alıyor sabunu veriyor muhtemelen. Bak, vallahi azim muhtemelen böyle, bak böyle. Yani neler oluyor muhtemelen böyle, ne oluyor böyle? Yani beden daha tam soğumadan, çürümeden ruh bedene tasarruf edebiliyor muhtemelen böyle, ruh böyle böyle. Mesela şehitler vardı, çok şehitler vardı muhtemelenler. Başta kesilir düşer, elini alır bir elini, başına koltuğunu alır, elini bir kılıç, daha savaşı muhtemelen böyle böyle. Hatta meşhur Battal Gazi vardı muhtemelen. İstanbul'da bulunduğu şeyinde muhasarasında az muharebe zamanında çok yaşadan böyle 250 yaşında yaşadı kendisi muhtemelen böyle. Bir gün Harun Reşit Abbas halifelerinin en meşhuru Harun Reşit diyor ki başvedirine bana diye bir diye eski yaşlardan böyle diyor ehli hal bir bul da onu cihaz edelim diyor. Oraya gidelim böyle diye. Yani Abbasi devletinin en parlak döneminde böyle. Sarayda böyle. Her imkanı var. Ama dünya bu ya. O da sıkılmış muhtemelen böyle. O da sıkılmış muhtemelen. Bana bir ehli hale bulalım böyle. Onun ziyaretine gideyim böyle. Açlı işlem böylece. O dönem Batı Gazi'ye götürüyor muhtemelenler. Batı Gazi yatıyor ama böyle muhtemelen. Kalkamıyor. Geliyor bu şekilde. Ama tabii nur böyle. Ömrü hep cihada girmiş muhtemelen böyle. Diyor ki buna şimdi ya Batal diyor, senin ömrün diyor cihada geçti, Allah yolunda, İslam için cihada geçti diyor. Uzun bir ömür yaşadın elhamdülillah. Şu aklına kalan var mı bir anın diyor böyle, güzel bir şey böyle böyle. Ah sultanım diyor, çok çok, hangisi anlatayım böyle diyor. Bir an diyor böyle, kısa bir şey anlatayım diyor böyle, zor konuşuyor. Bir gün atıma bindim diyor. Rumcan'a gittim. O zaman Anadolu'nun bir kısmı Rumlara ait böyle, Roma, yani Roma diye ait böyle. Rumcan'a gittim böyle diyor. O atımla gittim diyor. Baktım bir ağaç al, oturayım diyor. Yeşillik çimen diyor. Oturayım orada diye, dinleyeyim orada biraz böyle diyor. Baktım diyor, karşıdan bir atlı geliyor. Bir atlı geliyor böyle. Acaba bu Rum mu, kafir mi, Müslüman mı acaba? Ya yani yakınmış İslam ülkesine. Hemen sınırda böyle. Merak ettim baktım diyor. Yaklaştı bana diyor. Selam verdi karşıdan bana diyor. Bana selam verince diyor. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Tamam mı? Benim din kardeşim bu. Selam parola bakıyorum böyle. Yani İslam parola selam bakıyorum böyle, böyle. Parola böyle. İşaret yok. Şimdi bu gelince imgatımdan. Batı kardeşim sen misin? Benim. Allah'ım sana şükür olsun böyle diye bakma. Allah'ım şükür olsun böyle. Ne oldu? 40 sene Allah'a dua ediyorum böyle diyor. Allah'ım battalı görmeden ölmeyeyim. Diye onu göreyim. Onun yanında şehit olayım. Allah dua ettim diyor. Bak diyor duan biri kabul olmuş diyor. Sana nasip oldu diyor. İnşallah biraz sonra burada bir şehit olacağım burada inşallah böyle böyle. Peki diyor dedim diyor böyle. Oturuyor bana tabii konuşuyorlar böyle. Tabi ondan sohbetleri mağrif sohbet böyle. Ruhsal zevk böyle. O ediyorlar. Dağmış sohbete. Bakıyorlar üç atlı yürüyor karşıdan. Yani kıyafetlerinden Roma o belli bu şey böyle. Üç atlı böyle. Biri daha azgın, bir atlı azgın. Kendisi daha iri yarabbir birisi böyle. Geliyor bunlar yalan bu şekilde. Aa, tamam battal diyor o biri. İri onlara böyle. Bak yakalım ben seni böyle. Kasem senin peşindeyim diyor. Benden kaçamazsın böyle diyor. Ben çok silahçıyım böyle. Yani silahçıyor böyle. Savaşıyım çok muhtemelen böyle. Kendini tam güver kendisine. Şimdi diyor ki bunun arkadaşı Bata Gazi'ye Bata Allah aşkına benim bir var diye. Benim diyor bak bir duam kabul oldu. Sen yani seni görüştüm böyle diye. İkinci duam diyor şikayet olmaz yanında şeyin var diyor böyle. Sen otur buraya. Ben buna karşı çıkayım. Ben buraya tabii şikayet olacağım. Sonra sen yaparsın yap böyle böyle diyor. Çıktı buraya böyle. Aldık konuşuyor böyle. Onun karşısına biri çıktı böyle diyor. Birini öldürdü diyor böyle bu diyor. O birini öldürdü. İki çıktı onunla böyle. Ama öbürü de bunu öldürür bu sefer. Şehit dedi böyle böyle diyor. Düştü bu böyle böyle. Düştü bu şekilde böyle diyor. Düştü ne diyor? Başı bir tarafa. Tabi kılıçla başla kesiyor bunu böyle. Fırlıyor başı böyle. Sevunucu böyle. Başı fırlıyor. Benim bir tarafı fırlıyor bu şekilde. Bu orada yatıyor böyle diyor. Yatıyor bu şekilde. İki kişi kaldılar. Ben diyor önemsemiyorum ama diyor. İki kişi. Yani ben 10 kişi savaş insanım ben böyle böyle. İki kişi benim gözümde pek büyümüyor böyle diyor o zamanlar böyle diyor. Önemsemedim böyle diyor. İkisi bana hücum ettiler. Hem birinin başına bir vurum kestim. O düştü diyor. Geberdi böyle diyor. Biri kaldı o irisi kaldı böyle ama. Ama çok çetinmişim böyle böyle diyor. İnsan görmeden böyle diyor. O bana, ben hücum, o bana hücum derken diyor. Bir an ayağım kaydı. Ben sıraya düştüm, sıraya düştüm böyle diyor. Ayağım kaydı böyle. Düştüm diyor. Geldi diyor, göğsüm aynı bastı diyor. Kılıcı dayadı boynuma diye. Ey battal, şimdi ben seni öldüreceğim ama nasıl öldüreyim ben seni şimdi böyle? İşini yapayım ben sana şimdi böyle. Derken diyor, ben cevap verdim diyor. Ben artık kiremeşe getiriyorum. Allah teslim aldı bu şeye böyle diyor. Baktım diyor, arkadaşım diyor, o ölen şehit arkadaşı böylece, kalktı baktım böyle. Kalktı diyor, oradan bir kıl aldı diyor, bak ona bu akşam vurdu onu kesti böyle böyle diyor. Kesti, dedi ki bana diyor, bak şehitler ölmez dedim böyle böyle böyle, dedim hatta böyle. Şimdi, dedi mi Fatma Hanım'dan muhtemelen böyle, o kadıncağız da demek ki böyle, salih kadını bakın böylece, teneşte yıkanırken dedim böyle, teneşte yıkanırken böylece, sabun düşüyor, alıp, dedim, konuşmuyor mu? Alıyorum dedim böyle. Yani bu alim ötesinde çok alim ama dedim, işçe böyle, işçe böyle. Nasıl dedim, lana değil mi? Lana mesela, moruldu öyle böyle, yap arısını yap, arısını böyle, yaprak yaprak yaprak yaprak bu şey böyle, bu alem bu şey bunlar böyle böyle. Hele bir insan böyle içine bağlı mı? Gönül derler buna. İnsan gönül içine daldı mı? O alem başka alem tabii böyle. Hayat o mu tabii böyle? Dünya da bir alem tabii böyle. Yani gönül içine girmek, o aleme girmek tabii böyle. O zevki yaşamak böyle böyle. İbadetin, iman tanını tatmak tabii. Ruhsal zevki yaşamak bu şey böyle böyle. Onu yaşamak. Şimdi şu konu böyle, ölen kişi, kişi bunu taşıyor. Kim yıkıyor? Hemen yüllihi fi kabrihi. Onu kim mezara indiriyor? Ona göre muhtemelen böyle bakın. Yani mezara kim indiriyor? Ona göre muhtemelen böyle. Onu alıyorum böyle, üç kişi iniyorlar mesela genelde de böyle böyle. Onu indiriyorlar bu şekilde. Yalnız muhteremler, cenaze indirirken mezara, çok gürültü oluyor muhtemelen böyle. Gürültü oluyor muhtemelen. Ölen kişi o anda nispeten şokta muhtemelen. Şokta normal böyle. Ancak büyük evliyalar. Çok onlar başka. Onlar müslüman tabi böylece. Yani genelde ne kadar insan İslam'ı yaşasa bile böyle Ölümün şoku var muhtemelen böyle. Bir hayat değişiyor muhtemelen. Yaşam şoku da değişiyor böyle. İnsan kefeni giymiş, kefen içerisinde böylece tabutta mezara konurken kişi ona şoktan muhtemelen böyle. Çok gürültü oluyor muhtemelen. Herkes karşıya böyle. Bilen bilmeyen böyle. Sağa çevirir, sola çevirir, şöyle ya böyle pakur tukur takur tukur. Bunlar baş muhtemelenler onlar böyle. Hele taat ederken böyle, bak bir tane vur bakalım şuradan, bir saniye bir şey oluyor. Ya bir tane yamuk olsun benim varayken sen ya, mezar mezar muhtemelen bir ya. Şakül istemiyor orada muhtemelen böyle ya. Ya orada şakül yok mu? Tiraziye gerek var muhtemelen orada böyle ya. O olsun, yarım saniye yamuk olsun tahtı muhtemelen böyle. Yok, vur üzerinden bunu şöyle ya, böyle ya. Gürültü patırdı. Bu ölüye çok bunun zararı var muhtemelen, çok muhtemelen. Hepsi bunları görüyor. Bütün konuşan duyuyor muhtemelen. Ne lazım oldu böyle? Sükun, sükun böyle. Gayet sükun böyle. Yavaşlama gerekiyor burada elbette. Peygamber öyle buyurdu muhtemelen Hazreti Peygamber'in muhtemelen. Peygamber hem böyle yavaşça konurdu böyle, ses çıkıp böyle. Oturur mesela baş Peygamber muhtemelen bu şey böyle der. Gözünü kapar Peygamberimiz, onun duruma bakıyordu böylece. Diyor da sahabelerinde, Estağfurullah, şurada kardeşinin suarı soruluyor. Allah dua edin, onun adına istiğfar edin de, tevbe onun adına böyle, o yardımcı olmuştur yani böyle. Şimdi bir de günümüzde ne oluyor böyle? Genelde 2-3 okuyorlar. Cemaat kendilerine varsa konuşanlar bile kendilerine böyle. Halbuki herkesin orada öyle kişi yardımcı olması gerekiyor yani böyle. Yardım böyle. Dua etmek gerekiyor muhtemelen. Yani bir din kardeşimiz değil mi? Dün bizim gibiyken bugün mezara girdi muhtemelen böyle. Kefeni giydin muhtemelen böyle. Kefeni giydin muhtemelen böyle. Yani mezara girdi. Tabii ne olacağı biri değil ama böyle. Ne olacağı biri değil muhtemelen böyle. Kabirde abi melekte giriyorlar. Sorgusu var muhtemelen, suali var. İlla ki kabir suali, kabir suali muhtemelen. Derler ya kabir suali sorma bana. Bak ne, halk arasında bir şey mi? Darın mesele muhtemelen halk arasında böyle. Derler bana kabir suali sorma falan bir şey sormuş falan. Bana sorma der kabir suali böyle. Çok zor muhtemelen kabir suali muhtemelen. Yine rahmetli Fatma ile Pamukko'daki muhterem, Allah'a emanet muhterem böyle. Dua ederken şöyle dua edin böyle. Allah unutur bu ismini de böyle. Allah ismini unutturmasın. Bak böyle. Böyle. Şimdi kim de aman ne değişti bana dua et. Böyle. Allah ismini unutturmasın. Allah ismini unutturmasın muhterem. Bak böyle. Çünkü anlamıyor bunu böyle. Ne anlamı geliyor? Yani kabirde. Unutturma ismini kabirde. Bak bak ya. Yani kabire girince ne diyeyim dedim böyle? Ben Rabbike, ya Ayşe, ya Fatıma, ya Ali Hasan, ya Hüseyin diyorlar. Gür sesim böyle. Sanki gök gülüyor böyle böyle. Gök gülüyor. Öyle muazzam böyle gök gülüyor bu şekilde. Muazzam bir ses böylece. Ya Ali, ya Hasan, ya Ayşe böyle böyle. Ben Rabbike. Rabbin kim? İşte Allah korusun muhteremler. İşte orada Rabbim Allah demek bak. İsmini hatırlamak Allah muhtemelen bak böyle. Unutma muhtemelen. Öde var böyle. Allah dedi, ismi unutturmaz, ismi unutturmasın muhtemelen bak muhtemelen böyle böyle. Ne dua edin muhtemelen böyle? Orada lazım muhtemelen böyle. Orada lazım böyle. Kabir girince Allah ismi unutmamak, hatırlamak muhtemelen böyle böyle. Peki ne yapma gerekiyor? Dünyada yastık çizecek olur mu bunlara kabir suallerini? Alkışmayız böyle. Hiç yok muhtemelen. Hatta biri bana dedi bir gün böyle, yolda rast geldi de, senin bir ricam var dedi, hayrola böyle. Dedi ki, bana yazar mısın dedi, neyi? Kabirdeki soru cevaplarını. Ne yapacağım bunu ezberleyeyim, o da cevap vereyim. Dedim, öyle bir şey olsa çok kolay bu zaman böyle, hiç çabalama böyle. Ezberle birkaç tane soruyu. Ya yani şimdi var ya sorular çalıyor mı oluyor bu şey böyle. Dedim, öyle bir şey yok bu şey burada böyle. Olmaz faresi, olmaz faresi. Neden olmaz faresi? Dedim peki sen bunu, ben bunu yazdım ve bir yerden gördüm kitaptan, okudun kendin bunu, ezberledin sen bunu. Ne anlamda ezber geliyor? Beden, beyinde bir kuvvet hafıza var. Bilgi toplanan merkezi dedim ben günümüzde mesela tıpta. Bilgi toplanan merkezi var, beyinde muhtemelen böyle. Oraya yükleniyor yani böyle. Oraya yükleniyor muhtemelen böyle. İnsan ezberlediğini, gördüğünü, duyduğunu, rengini, kokusunu, sesini her şeyi ona alıyor mu? Tamam bunu ezberledin. Güzel ezberledin bunu. Onu yükledin böyle beyinde. duruyor böyle böyle. Hayat derken güzel bu. Ama öldün, beyin de öldü. Beyin yüzü de öldü. Yaramış mıhtan değil böyle. Ya. Tamam, bilgisayara yüklü de ama bilgisayarın çalındı değil mi? Beynin çalındı bilgisayarın. Tamam böyle. Ya muhtemelen. Muhtemelen beyin ölüyor, beyin muhtemelen ölüyor muhtemelen böyle. Hatta beyin ölüm öldü mü? Değil mi? Kalp duruyor muhtemelen böyle. Beyin ölüyor muhtemelen böyle. Yani beyindeki bilgi de orada geçmiyor muhtemelen böyle. Ne geçiyor orada? Ruhsal ruh muhtemelen böyle. Ruh muhtemelen böyle. Ruh, gönül uyanırsa muhtemelen böyle. Yani kul Allah derken Celle Celaluhu dünyada muhtemelen. Allah, Allah derken eğer kişinin kalbi, gönlü de böyle o anda Allah der, Allah bilirse o kalıyor muhtemelen böyle. Nasıl böyle olur böyle? İşte insan eğer rüyasında, bakın teyemde, eğer insan rüyasında Allah'ı zikrediyorsa, rüyada insan okuyorsa, rüyada, o kişinin uyanmış gönlü muhtemelen böyle. Bir de bir şey daha şey yapayım inşallah. Hadi şey bir mealen söyleyeyim inşallah. En zor gelen ölen mevtaya muhteremler kabirde insana giderlerken en zor bu gelen muhteremler böyle. Bir de adı cemaatimiz ne yapma gerekiyor? Yakınımız öldü mü hemen aramama gerekiyor muhteremler böyle. Gerekiyor böyle. Hazretleri burada sahabe-i kiramdan Mısır'ın Fatih'i kendisi büyük sahabelerden, yani kumandanlardan kendisi. Bu ağır hastalandı, ziyaretten geldiler. Tabi sahibi olduğu için ziyaretten geldiler. Sahibi olmayanlar tabine geldiler. Dediler ki, ya Amr, bir dediler, vasiyetin var mı? Şöyle buyurdu muhteremler, öldüğüm zaman dedi böyle, beni sessizce bakmadı. Sessizce bir mezara koyun böyle, sessizce böyle. Çift yapmayın böyle, yavaş bir mezara koyun. Ona oturun ve bekleyin. Ne kadar? Bir de böyle kesilip, itip parçalanıncaya kadar dedi muhtemelen. O zaman tabi saat yok, o zaman muhtemelen saat sonra çıktı böyle. Onun saat yok, böyle. Yani Araplar deve tabi daha büyük hayvan olduğu için, koyun demedi muhtemelen, keşi demedi muhtemelen. Bir de böyle kesip, tabi yüzecek derisini, itip parçalanıncaya kadar dedi. Hiç o kadar oturmanın başında. Neden dedi böyle? Var mı sahibin faresi? Var dedi böyle. Ben size orada görürüm onda böyle. Sizi görürüm böyle. Yanımsız yanımdayken biraz korkum hafifledim muhtemelen böyle. Melekler gelince de böyle de onlara hiç daha kolay cevap veren böyle de. Kendim şaşırmıyorum ben muhtemelen böyle. Şimdi kişi, ölen kişi adı cemaatimiz önce bakınız sessizlik muhtemelen böyle. Sessizlik muhtemelen. Sakinlik böyle muhtemelen böyle. O kişi ne görüyor anda muhtemelen. Ah muhtemelen. Neler neler görüyor, o kişi neler görüyor muhtemelen böyle. Ya biz görmüyoruz ama o mezar göründüğü gibi değil ki muhtemelen böyle. Kişi neler neler görüyor anlamı muhtemelen. Kişi böyle böyle. Onları görüyor böylece. Bir de en zoru, insanlar giderken bakıyor, arkadan bakıyor. Hadise geliyor, hakkında alayım. Ayaklarının, ayakkabılarının sesini duyuyor muhtemelen giderken böyle böyle böyle. Ve ayakkabının çıkardığı bir ses ki esnede at yoktu, asfalt. Tabi toprak isten böyle. Yani toprağa bastığında ses çıkmaz fazla, onu duyuyor muhtemelen böyle. Arkadan bakıyor, en yakınları, canları, ciğerleri böyle, hep beraber olduk kişiler. Akraba, komşu, oğul, torun neyse böyle arkadan bakıyor. Dönüp gidiyorlar. Hatta bazıları konuşa konuşa böyle güle güle gidiyorlar muhtemelen. Bir de günümüzde bir ikram yapıyorlar şimdi mezarda yeni çıktığında. Bidat muhtemelen. Kötü bidat Allah korumadır. Böyle. Evinde bile ikram etmek mekruh muhtemelen bak. Evinde bile muhtemelen böyle. O ziyafet yeri değil muhtemelen değil. Diye muhtemelen böyle. Ölü unutmamak gerekiyor muhtemelen. Bunu hatırlamak gerekiyor böyle. Elden geldiği kadar ağlamanın faydası yok muhtemelen. Ağlamak. Hiç boş ağlamak muhtemelen böyle. Tabii iç yanar. Göz yaşarır. Ama ağlamanın ölüye farkı yok mu törenler? Ne gerekiyor değil mi öyle? İnsan ağlayacağına, şey yapacağına, ikram yapacağına ama sadaka verebilirsin onu buna, sadaka. Bir para verirsin mesela işte, bir şey verirsin böylece. Öğleyin lazım dua, dua, dua muhteremler böyle, dua muhteremler böyle ya. Yani giderken, mezarın ziyaret giderken de efendim bir kilo baklava alayım götüreyim. Olmuyor muhterem böyle. Elime portakal alayım götüreyim var mı? Yok muhteremler. Ne yapıyor giden kişi oraya böyle? Aç yerini değil mi? Fatih'e mutlaka böyle bak. Açık mı muhterem böyle? Onu istiyor muhterem böyle bak. O geçiyor muhterem böyle. O geçiyor böyle. Çölde kalan bir insan artık su ölecek. Ne istiyor onu böyle? Bir avuç altın versen yok ölüm var diye muhterem. Ama su da değil muhterem böyle. Su da muhterem böyle. Baklava istemiyor böyle çölde muhterem böyle. Öyle de dua işte muhterem böyle. Dua işte muhteremler. Unutma bak ölüleri muhteremler. Unutmak gerekiyor onlara böylece. Sonra bir insan gidince mezara ziyaretine hep adışır bunlar muhteremler. Tabi meal yapar, kısalt veriyorum. Selam vermek gerekiyor, selam muhteremler. Vermek gerekiyor böyle. Hazreti Abla bin Ömer, Hazreti Ömer yani bir Hazreti Abdullah. Medine tabi yaşı günüse böylece. Peygamberimize gelip selam verirdi. Sonra Hazreti Bekir'e, Hazreti Ömer'e. Esselamu aleyküm ya Ebi dedi babası muhtemelen. Esselamu aleyküm ya Ebi. Ya babam sana selam olsun. Esselamu aleyküm ya Ebi. Şimdi mezara giden kişi ne yapar mı? Yakın mı? Esselamu aleyküm ya anne. Ya babacığım. Böyle. Ya kardeşim isim böyle. Arkadaşı kimse selam vereceğim muhtemelen böyle. Esselamu aleyküm böyle. Selam verirsin. O kişi gelen kişiyi muhtemelen tanır, görür, selam alır muhtemelen. O da aleyküm selam, o da doğasınlar bu şekilde böylece. Selam ve gerekiyor böyle. Sonra eğer ölen kişi, ziyarete gelen kişiyi hayattayken seviyorsa, onu seviyorsa, yanında böyle oturması bekler muhtemelen böyle. İster bir ahmet. Ya otur biraz böyle. Ama duymuyoruz muhtemelen böyle bak muhtemelen böyle. Şimdi dünyada bilir mi? Dünyada mesela böyle. Kesin çok sevdiği kişi vardır böyle. Yani sohbeti, sazı dinlenir böyle, lafı dinlenir yani böyle. Tatlı dilim vardır böylece, güzel insanlar bu şekilde böylece. Güler insan böyle, güzel konupası gibi bu şekilde. İnsan geldi mi aman otur. Hatta dükkan esnaf değil mi mesela? Ya gel bir şey iç böyle değil mi mesela? Ya işim var, ne olur gel Allah aşkına bir şey iç değil mi mesela böyle? Birkaç arasından burada böyle. Vallahi azim oturuyorum da aynı ölüm oturuyorum böyle. Öyle aynı oturuyorum böyle. Sevdiği insan gelince o kadar böyle. Dünyada sevdiği insan geldi mi? Kimi seviyorsun muhteremler? Gelip bir fazla hemen gidiyor böyle. Üzülür muhteremler böyle. Üzülür böyle. Oturuyor biraz böyle ama. Oturuyor böyle. Orada oturuyor. Çöküyor insan oraya bir muhterem böyle. Böyle bir selam bir anlatılara. Üç ilah okusun mesela. Hatta bir Fatiha 11 ihlas. 11 ihlas okunur. Daha iyi muhteremler. Mesela Yasin tabii daha iyi ama uzun tabii bu. Erkenler okuyamadanlara böyle. Hiç olmazsa bir Fatiha, 11 ihlas mı böyle? Kulübat şurası böyle. Olma gerekiyor. Ya Rabbi, bunların senin kabulüyle okuduklarına böylece. Peygamber'in ruhuna da böyle. Kimse o mezardaki böyle. Ruhuna da böylece. Mezar komşuları da bunlara böyle. Hedir-i muhtemelen böyle. Şimdi, bunu bir okudu mesela Fatiha, 11 ihlas böyle. Karşı bunu dağıtıyor. Peygamberimize, sahabelere, şuna, buna, ana babasına, dayı, dedesine böyle dağıtıyor bu şekilde böyle. Bu bölüyor, azalıyor mu bu millet? Hayır muhtemelen böyle. Hep aynı gidiyor muhtemelen böyle. Yani Tanrı'da olsun, bin kişi olsun, ismen saysın bunlara mesela böyle. Her birine aynı birine aynı birisi gidiyor. Bölünmüyor muhtemelen böyle. Allah'a kadar bile muhtemelen böyle. Yani o alemden İrtibatı kesmemek gerekiyor o halde muhtemelen böyle. Öyle neden muhtemelen böyle. Öyle efendim işte bayramdan bayrama gidiyor ziyarete. Hele bazı kadınlar mesela baş yarı açık böylece, kulu kısa yazın böyle. Elinde bir yasın ama latınca onu koyup günah giriyor muhtemelenler. Vallahi tek sevap alamıyor, günah giriyor muhtemelenler böyle. Kur'an ancak kurası yazılır muhtemelen böyle. Yazamaz latınca böylece. Mesela Arapçada ha var, hı var, nokta muhteremler, he var böyle. Mesela halaka, hallak. Mesela Mekke, Medine, Arap'ta var böyle, berber mesela. Hallak, tıraş eden mesela böyle. Hallak yaratıcı, bakın böyle. Bana değişiyor muhtemelen böylece. Hem işte yazıp okumak istiyorum ben böyle. Biliyorsan oku Arapça, İslam bilmiyorsan Fatih şu ihlas. Veyahut da 10 bin ihlas okumak bu şey böyle muhtemelen böyle. Birden muhtemelenler mezarda ikram yapmama gerekir muhtemelen böyle. İkram edilir muhtemelen orası böyle. Mahatim var orası böylece. Orada böyle göz yaşlanması gerekiyor. O ayrılırken de kişi yalnız bıraktım orada, yalnız kaldım mesela böyle. Kişi yalnız kaldı orada, garip kaldı orada böyle. Arkadan bakıyor böylece, gidiyor bu şekilde muhtemelen böyle. Ölüm hepimizin başına gelecek muhtemelenler. Mesela ben yaşlı olarak tabii gençliğin bir ümidi var biraz daha yaşama tabii gençler mesela. Mesela benim yaşlı olanların artık ümidi bitiyor. Her insan bekliyor artık ölüm böyle. Her gece yattığın insan bir gün sabah kalkacağını böyle. Ölüm bekliyor böylece. Ama tabii ölüm yaşı da bakmıyor bazen böylece. Nice gençler de gidiyorlar. Ne var ki ölüm mutlaka o çemberden geçti muhtemelen böyle. Kalmıyor muhtemelen böyle. Kalmıyor. İnsan burada ne yapmışsa o da muhtemelen böyle. Ama muhtemelen dikkat edelim ama. Başta beş vakit namaz muhtemelen, beş vakit namaz muhtemelen. Onu da güzel kılalım muhtemelen, güzel kılalım muhtemelen böyle. Şimdi mesela malzemeyi iyi kullanamasa bir usta veyahut ev hanımı, değil mi? Malzeme yazık mıdır muhtemelen böyle. Kişi mesela evine güzel malzeme alıyor, etini alıyor, sebze alıyor mesela, şunu alıyor böyle. Hamuru, yufkasını alıyor ama kadın pek bilmiyor hamur işlerini muhtemelenler. Yok kabarma der, pişti der, yanı tuz olmaz, şu bu olmaz bu şekilde böylece. Yani malzeme iyi ama onu da yerine kullanmak gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Şimdi namazda malzemeler o namazında muhtemelen. Namazda malzemeler o namazında böyle. Kıraat böyle mesela elham okuyorsun, zamanımız okuyorsun böyle. Rükû, etiyat var, şunlar bunlar var. Namazın malzemeleri. Bunları güzel kullanmak gerekiyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen ya. Rastgele oku, patır kötü oku. Evet ben çabuk okuyorum böyle. Olma muhtemelen. Olma çabuk muhtemelen böyle. Allah uzun olsun böyle. Yavaş böyle. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in derek elbasın. Teslim Mevlam'ın. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratel müstakim. Yalvarma muhtemelen böyle. Ya böyle. İhdine müstakim. Muhtemelen böyle. Yavaş muhtemelen böyle. Tep çekerken mesela böyle. Sıbanlı da. Ya bu oyuncak mı, boncuk mu bana burada değil mi? Yavaş mı böyle? Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Elhamdülillah. Bakın. Elhamdülillah de. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yer gök dolu mu tamam böyle? Tamam böyle. Ama muhteremler, ne kadar iyi yaparsak o kadar sevap büyüyor muhtemelen böyle. Verim artıyor muhtemelen böyle. Artıyor bu şekilde. Rabbim cümle nasip etsin inşallah İslam yaşamayı, yaşatmayı, tebliğ etmeyi. Rahmetli Recep benim akraba muhteremler, teyze oluyor böyle. Allah'a emanet muhteremler. Elhamdülillah hayat iyi geçti az cemaat muhteremler böyle. Yani tekva yüzü yaşadı böyle hem de. Namazdan, niyazdan böyle. Haramdan sakınan, günahdan sakınan kişi böyle. Elhamdülillah. Tertemiz gitti Allah aşkına elhamdülillah muhteremler. Rahim kavmin nurunu ziyade etsin inşallah şu anda inşallah böyle. Bu akşam o da buraya gelmiştir muhtemelen. Geliyorlar muhtemelen böyle. Geliyor muhtemelen böyle. Ölen kişinin ruhu kabirdeki meleklerin sorgusuna cevabını verebildi mi? Bir daha serbest muhtemelen bakın muhtemelen böyle. Hatta şimdi mesela bir insan öldü. Dünyada haber verelim mi? Mesela günümüzde kolay. Hemen telefonla, mesajla hemen tık tık tık tık böyle birbirine anlaşılmış bir şey böyle şey. Şimdi bir öbür alemde de ölenler var muhtemelen. Herkesin yakınları var böyle şey. Onların haberine gidiyor muhtemelen. Birbirine anlar böyle böyle. Duydun mu bak, bak Recep ölmüş. Buraya gelecek muhtemelen böyle. Muhtemelen. Toplumun yakınları. Mesela annesi. Anneannesi vardı muhtemelen. Benim teyzem çok yani evliye bir kadın muhtemelen. Çok mübarek böyle. Onda mesela. Kız kardeşi de vardı. Tabii babası da şunlar bunlar bir yakınları vardı böyle. Onlar haber gidiyor böyle. Onun tanıdıklarına. Topluyorlar, bekliyor mezarın başında muhtemelen bak. Buraya gelecek. Nasıl yedi bekliyor böyle? Hastaneye gelecek mi? Cenaze mesela yıkanmadan gelecek. Evet topluyor, bekliyorum bu şekilde böyle. Cenaze geldi mi gelecek biraz, 10 dakika gelecek böyle bir şey. Onlar bekliyor muhtemelen böyle. Aynı rekabı böyle. bekliyorlar. Şimdi cenaze geldi muhtemelen böyle. Bakıyorlar, onlar ama görüyor muhteremler, görüyorlar böyle. Neyi görüyorlar? Nurlu mu, kara mı? Orada ölçü o muhteremler böyle. Ya nurlu, ya kara mı? Allah korusun muhterem, Allah korusun muhterem böyle. Hatta İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İmam Rabbani Hazretleri muhteremler, müceddidlerin kendisi, yani büyük kutuplar üzerinde yerler böyle. Kavuz üzerinde kendisi böyle, müceddid kendisi böylece. Bir komşum vardı böyle diyor. Ölüm halinde haber geliyor bana. İşte ölüyor. İlle lütfen gelir misiniz böyle? Yakın çağırlar diyor. Gittim bir kalbin hazretine baktım diyor. Kalbe kapkara diyor muhtemelen böyle. Kapkara diyor. Okul uğraştım diyor. Uğraştım diyor. Kalbine karalığını değiştiremedim muhtemelen böyle bak. Nasıl yok muhtemelen böyle. Şimdi o haline bakıyorlar mesela Mehmet'e geldim. Yakına bakıyorlar. Karşıdan kazanmışsa nur parmağı ben dur. Oh! Selam böyle. Elhamdülillah. Selam böyle. Böyle. Tabii geliyor. Hemen görüşüyor yasak ama yok. Mezara konacak. Önce kabir sorgusu muhteremler. Bak kimse okulamıyor böyle. Bekliyorlar mesela böyle. Onlar melekleri görüyorlar. Hepsi bir yolladı bunu böyle. Şimdi mezara yattığım yata şimdi. Kabir sorgu başlıyor muhteremler. Eğer kabirdeki sorguda Rabbim izniyle, Rabbim yardımıyla muhteremler, yardımıyla Celle Celaluhu, yardım etsin Mevlam Efendim orada inşallah, cevabını verebilirse, verdim cevabını, melek de sevimli olan muhteremler. Ehlen ve sehlen, bu aleme hoş geldin. Artık rahatsız kalkma artık. Bizim yok bu sebeple. O an bir ses geliyor gökten, ya kabir vesilehu, ya kabir kulumu genişle. İşte bu. Kabir genişle, gönlü gördüğü kadar muhteremler. Cennetten pencere açıyor böyle, yeşillikli oluyor böyle. Açıyor bu şekilde. Ve de gidiyor, hemen yakınları muhteremler. Böyle. Yani ruhlar için öyle toprak, madde engel olmuyor muhteremler böyle. Genişlik var böyle, toplanır hemen ona bir araya böylece. Şimdi öyle kadın var ki muhteremler mesela doğumunda ölmüş, değil mi? Hiç arasını alamamış kucağına. Çocuk anlayışı hiç bilmiyor. Böyle. Gelecek, yavrum ben sana hiç dünyanı görmedim ben. Sen benim annem misin? Orada göreceğim muhtemelen böyle. Alacak kucağına bir sağlamda olmak böyle böyle. Artık serbest muhtemelen böyle. Yani yatacak değil mi mezarda? Yatır. Otururlar, şey yaparlar. Aynı ruh halinde böyle. Yani yeme içme yok, soğuk sıcak yok, yer çekim yok muhtemelen böyle. Tuvalet yok, bir yer yok muhtemelen böyle. Gayet derdi bu şekilde böyle. Serbestçe konuşurlar. Allah korusun muhteremler. Cevap veremezse değil mi? Görüşemem muhteremler böyle. Görüşemem muhteremler böyle. Yakınlara geliyor. Anacıya geliyor, babacıya geliyor. Mesela yakınlara geliyor bu şekilde. Bakıyorlar ki böyle el altları tutuldu. Cevap veremiyor. Ah bakıyor böyle. Melek de bağırıyor. Daha ben Rabbüke. Ben Rabbüke. Sütüyor böyle. O kadar merak ediyor bu şekilde böylece. Cevap veremiyor. Allah korusun muhteremler böyle. Aha muhterem, hep Allah'a dua edelim muhterem bu şekilde haberler veriyor. Unutmayalım kabri inşallah. Allah hepiniz razı olsun muhterem. Lillahi Teala Fatiha.